سر وقال دال عمير كيك اسمه هوا بدوري زنوين دعنا صوريتا هوا براتشي عمير كيك اسمه بدوري زنوين دعنا صوريتا هوا ما قد اسكر دكا بكار بخا بساوان قورم دروك فلي ديني من اول استكاني فيقا داوكو فيقا بخول نايبان بس اللي نايب ببراتشي اضرني ايوه قورم خوال قلبي قورم دي رستا ما قد اسكر دكا بكار بيخن بابر بكبين او زهر بطلنا ايوه هل بخوم انا وين دبن بخوم قرد بصري بيدوف فلي جايز كي بوستر ما ياري باو دكي فوجي بيويست همرو زيزاريك اس باو بسول دريت باشا يارمتي ددم جايز كي دبستي فوجي او كاراني ايدستو بيس بيان ميا باشا كوايا كارناكم كاتي بيانا روناك اسو داندي كروسر ما اشهر واز لكاركاني خود نايني ميكروبيا چي بيزد ساو دوري ما دا صورتوا كورا چنية نيكوزي يق قد درمانم عذر كردية وابزانم او درمانا بو باشا كاتي كان خوش بي اوزي بخور ما اولو ميتي بزاني استسر تسون دا صوري او هما درمانا تخوار كسي نخوش جزوه كاتي بيانا روناك اسو اسو ببيتو ايدنيا اسو ببيتو ايدنيا تللللل میکیچی، میکیچی، چی بوا چی لی هاتوا؟ تاکی زور برزا، کنجی خیراک برو بانجی دان بی بکا باشا بچاوان میکیچی تو چی لی هاتوا؟ دلتنگ مبا، استا دان بی بی کمی دا بخودا بگرا، تار سر دکا دادا چون سی بری بو، کاتی بایانی، بایانی چی دیو کنا سیر با، بس بینی لازم لینانی، لازم لینانی، برکلی ما کرچی لما ترسید آیا؟ ما کرچی لما ترسید آیا؟ چی؟ تو خیلی راستای گرهن دلی؟ ادیم نگو سپرمانم ها؟ استا پیم بره کروش گو که خیلی راکا مکرچی شده خوشا خیلی راکا فریاب کوا و آخری که دمری زو که خیلی راکا ای بابا استا دیم دیم کن عجله نبینه کاد بکی روما دادم بی سرو گاندال امریکا لشوینی خواهتی باشا راز دکای استا هموش دکان لشنونی خویتی بز مواد از بکر بی براچی امریکا شو آقا کنه چوتا نو نخی زوی اونده کم آقا لسر تویا بدل نیوی نویده بمو زهره گورم براچی ساوره حوالی خوش دکم هر وقت وابوده چوم سیدی انتیابی کردیا ای بابر رو ای بابر رو اگر وابی هلی نوا او دمرید کوره دکتورش گل گل لیر دورا پیست به درز دریجکی نازن میکرانا ایچیا بای چار سری کلی هم سری کاکا کرو خوم راستی چوم دم بیمون بروم تاو لما کچی بی باشا باشا بس درمانه چی گل باش بین باشا ایمه تاو دیری دکا این دایسکی دایسکی دزانی او اسپتیتی و چو درمانی بو بینه نازانی استا دای کد نخوشه ها؟ بخوه، بخوه، تو من دالی چی زور نوسنی ها؟ دایسکی زور دل سوزانه یرمتی و اسپده دا ماکیش چی ممره، من استا دا گره موا او رگه یا چه کرده بو سارکه؟ استا امریکه خومن رودا کینه تمسری باشور ای با پلا دست بکار بناره موتان اما دبن دست با پلان یکم بکن سری امریکه بکشین و دوائی امریکه دی پیبکا بس آوان گورم جوانه زور جوانه وی بگره ایست او شوینه نو بره که راداری لیه نه مانه ویو جاره پلانه که ما پوچل بیتا ویو جاره که دی بچه آوان گورم امریکا بکار بخواه بیستر لوی کوان ایمه چاوره منده کرد وام زانم او چاره کارکه من زور آسانه لطب سری باکور وام زانم ایش دیکوان نه تا بیش دی با پلا با کارکانی خو من و پیلانکانی خو من جبه جب کرد باشو با چاوان ما کچی درمانم بوه نه ورد برست که ممره وات ما اومد داره ایمه چو بلا مهر چو ایوان ایستا چیب کم باب دارم ای برکو بیدیم و اوکسی دوباره بکن گورو او پین زهره دوباره بکن توا بکشون زهرم دوباره کرده وبزن مطول عصابات گل علم زیرت داری راسته راسته شرط زهره سوری مره دی سوری مره دویش توشیم که بدا دایش دگره توا مرکی چی دن بخو تا بگره دایش که استا دگره توا بنا فرد بیر دبی استا چیب کم ها؟ ای درمانه کسی لیه ها؟ درمانه کس شکا؟ بدل نیه و ماکی چی اوزاره دمره چاک نابیتا ماکی چی مام بنا استا درون دانه ایچی دیرد بودینم دایسکی! لگل توما دایسکی! چی روی داو باوکا؟ چی روی داو پیمله؟ ناوراستی راداری گورا دوشمن نایی برد بلا من زنیاره چینویم پینیلم زنیاره زیادر بلا من داوام لکوشی کردیا بپله بچه دادم سری باکور تاو کشوین رو داوکا بدوزه توا دلنیام لو اگر کاری فیگه به کوچی نتوانه بسر وانداز زاله بینش شوه یک دایسکی باوکا باوکه تنهای کشمیری پیبدا تو که ماکی چی زور نخوشا دمره تکه باوکه یک کشمیر یک کشمیر پیوستم گرمه موسارو در مانکی با بهن ما بابا دایسکی نمونه بگره کشمیر اک پانه بردست ایمه ماوا دنه زایی به تواواتنی نورد چه دایسکی هرستا برو زبسری باکور دایسکی برو زبسری باکور تو راز دکی بابا جان تکه اگه داری ماکی چی با ماکی چی تو نمری دم به خودت بگره دم به خودت بگره سیرمیر فرفشی نکره و چو بنا تو دکتر آمون با تلفون پیوتم کواه دایست که چکای رک دکات او جواره والا بابا او ها بی عرمان باش دبی کجی والو خوی چوی تا نفرو ککی ماکیچی چکای ماکیچی دم خودتا بگرم دایست که او روانی تو واده که خیره که بگره و دایست که چه این کارو تو خدا مگری و چه تو نگری بابا زنجی نفرد خمر نبی نه ایسا بابا شتو چی رو دکا چاره دکم داشتی کجمم لسی داره دا اوه اتش لسی داره دا دم بدر کوا دایسکی بین بخشا ما کشی تکانه دکم ممرا استاده گرهیم و او تب توزید جفسری باکور که هتی هسته نامینه لبرد سوان ونده بید با پلانکه خوما تواب کن تواب کنین دایزداری به تواباتین نابرین باشا دای امریکا دست بکار بدای آها او سیره تخینه و روی دو استامن هیچ دوکالک نبینم هیز دوکاله ها؟ دکتور امون بله کوجی چی روی دوا؟ دکتور امون من لجمسری باشورم بله هیز دوکالک نبینم شتی سور سیر دبینم گر باور نقی سیر که هیز دوکاله تازگ نیا دیار اما هون بوا دلنیام لواش تشی دروس کراو با کوجی تتوانی زنیانی زیادن پیبده کوجی بچوان دکتور امون بلام دکتور امون کمی دوکال ماوا سری که کالا چویا منان ایدم سری آسمانی باکور تی هنده دوکال ماوا درام تاوکو بزنم های اما چیه بله خیراکا کونجی دهی خیراکا او کاری سربازانی پیگایا دوباره کونجی تو لیره این یفوی کن پیتان دلم ایرشم کنه سره دهی سربازانی پیگا من لیرم موشک، برای که اوه دایسکی، برای ارمتی کوچیم ده باشتا دایسکی دی خیره که دایی، کوچی نمتی سیده دایسکی دایسکی، من لما ترسیده اما خیره که بلیم دایزار بدر کوا لما خیراتر نابه ها ای خواهی تر بوچی ها ها؟ اوی اوپویا، برم سو زور خیره یا موشه، برای که وا براچی برستکانی خور روانی دوزدختانده کاد سیر هزو بازو براچیم کبزانه براچیستان بسر دینه تو لیره یوفوی درنده؟ من لیرم گر ازای وره بابرنگاری یکتر ببینه و کوجی کارکان تر بگلین دایزدار بازی بیره کوجی نا توانه بگرم و بوجه استا کاتی مردم تا تاوره که بلا چی؟ بگره، بگره دوکفلی، بگره بلا چی؟ او زاره لناو دبم دوکفلی، تماشای هم تخینوب کد دزانم تو آدکه که ها بفرکانی سر چیا گردلور درست بکن هست زور بیزا، گرده تویدم کار رونو داد دبی خود بده بدست ایمه و بین باش ایستا خود بده بدست و دونک فلید اگر هم تخینه اولا زبسری باکور رو بداد بدل نیایی و خلکی چی زور دستا بین اون بفره و نناورد سن نصر زمین نمینین دوزخ بستم کارم برا چی؟ کوای او امیران هنوا لدانک بدستا کانم از نهی نکتیر جیز که با خود تکنم مردم با خراب بکرم ها؟ هیچی به نهی؟ ما در کوا دایسکی بیم بلن تو سلامتی باک دایسکی با پید بلن ستا پنزای بفرک کوتو تخوارو پیویست تشتیب که آن ناو بری دوکفلی تو بردوان بیل شر کردن ایما پلانکانی خومان با تواودید زیبازی دکن تاوک و تونی ناو برین این زبوست دوکفلی برا چی بگره مردن با تویا گلن دایزار بروس که دایزار، پروپوسیونی خیلیم باز نیه چی نکتا یه دانک بده سکانه دوکفلی، هر بخونه ناوده بام روستی بام دوباره دگریم و بولاد، دگریم و بولاد این دایزار برای کوا دوباره دایسکی اوانی لناو برد دایسکی چی لستر بازانی بیگا کرد ها؟ همیانم تیکش چکند استاون دارم کوریه دایسکی بجه میالا بلین دایسار همو خیره خود بکر بنا میکوشی استا دیم بولا دم بخود ها بگیره دام خودا بگر میکشه. دیش تا دام خودا بگر میکشی. هیچ کسی نبینی با من. دام خودا یک مشرم نبین. نه نه تاوری نکم تا آبم رینا. گورو گورو درمان مهنا. برو پیمیده دوره کنه اخو بخش بیده بینه او در زکی اوی دعوت کرده بو بسه دستگاهت خوش بی یلا گورو ببرون من در خوشم کام بی کچی سلامتا زور در خوشم هرو همونی شما من در خوشم دم بی ادیو توریلی چه بو کاتی که اسم ناسم ناس داره من خوش بو ها شربی نمیگ پشت دستی لیدم سه روز علیم زیاد نشده و باشه چکار کنیم تیر بلوی که ها اسپن اسپن از داره پارزی ها او بابا اسپن از داره تشید کرد وقت با آقاری بکوی موسیقی